Hij liep maandenlang op de keien en de toekomst bood hem geen bestaan. Zijn oudjes die hadden het amper, de zoon uit Pretra was niks gedaan. Toen ging hij naar de kolonialen, het was uit de wanhoop en zette zijn poot. Zij buigde hem na van de kade en hij neuriede stil op de boot. Ver van alles waarvan ik heb gehouden, zwerf ik rond in alle eenzaamheid. Elk die ik heb lief gehad, zal ik nooit meer aanschouwen. Vergeet mij niet en denk van tijd tot tijd een ogenblik aan mij, die in de vreemde lijkt. Hij was drie kwart oud en versleten toen men hem zijn pensioentje aanbood. Toen kwam hij terecht in de kampong, want zijn oudjes die waren lang dood. Zijn meid was getrouwd met een ander, dus verbroken was iedere band. Maar toch zingt hij soms bij de herinnering aan zijn oudjes, zijn meid en de land. Ver van alles waarvan ik heb gehouden, zwerf ik rond in alle eenzaamheid. Elke die ik heb lief gehad, zal ik nooit meer aanschouwen. Vergeet mij niet en denk van tijd tot tijd een ogenblik aan mij, die in de vreemde lijkt.